Ja, velkommen. Og tak til dig, Christian Møller Jensen, som er medlem af FC Roskilde Fanklub. Tak for historien. Selv tak. With a shining face, he said, "Dear boy, I'll get you in any place. I'll show you fun and the cha-cha, and how to get a little more out of a cookie jar." You gotta enjoy it, enjoy it. Don't think too much about it or you'll destroy it. You live on meditation, never ever feel elation. Run and run, you run and get nowhere. Ever chasing echoes in the as you pass her in your motor, so you quote her, "Oh, like I am," but she says, "What you think I am?" You can keep your moving finger, but she'd like to let it linger. You're a big man now. Shine on, meet a l'amour, can't stand alone. Merchant and I can trade you on. You gotta enjoy it, enjoy it. Don't think too much about it or you'll destroy it. You live on meditation, never ever feel elation. Run and run, you run and get nowhere. Ever chasing echoes in the air. Do you think that she's a gatter as you pass her? Don't tell me I'll do it again. She says, "Can you stand on the floor?" But you'd like to let it leave me. You're a big man now. Much and I have come to the horn. Cremo la la. Fantasy in the alley when you did you really valley then forever. Much of that idea that she so you learn to know and learn. Hvis man sidder derude og nogle gange tænker, hvad skal man egentlig bruge trykte aviser til, så skal man gøre sig selv den tjeneste at få fat i information fra i weekenden og finde det tillæg, der hedder Moderne Tider. Det er dedikeret tillægget til drab i Danmark. Og det er simpelthen avis, når det er bedst. Og det er fra det tillæg, at vi har hentet al inspiration for det indslag, vi laver nu. Fordi der er nemlig en retsmediciner, der hedder Asser Hedegaard Thomsen fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, der har kortlagt samtlige drab i Danmark hen over seneste 25 år, det vil sige fra 1992 til 2016. Og jeg kan sige så meget, at der er blevet slået 1417 mennesker ihjel. Det er mere end en om ugen, eller mindre end to om ugen, hvis man vil sige det på den måde. Og netop Asser skulle være med på telefon nu. Er du det, Asser? Ja. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og som sagt, så låner vi lidt for Dagbladet Information her. Og en af de ting, der er jo mange ting, man kan snakke om i forbindelse med det arbejde, som du har lavet. Men Information, og du har været så flink at lave en artikel, som der hedder 7 centrale punkter for undersøgelsen. Og det er jo meget, meget pædagogisk og radiovenligt, at der er 7 punkter, der er værd at tale om. Men inden det, så prøv lige at fortælle, fordi umiddelbart så lyder det i mine ører lidt underligt, at man for første gang skulle lave sådan præcis data over sådan drab og hvad der ligger bag de forskellige drab. Kan det virkelig passe? Nej, det kan det faktisk ikke. Der er jo lavet en undersøgelse tilbage fra 46 til 1970, så der er der lavet sådan en stor undersøgelse på 25 år. Men det er jo så ved at være lidt tid siden. Og man kan altid spørge, hvornår skal man gå i gang med at lave den næste undersøgelse? Og det blev så først nu. Og hvad er det, der gør, at man ikke... Du ved, hvad er det vanskelige i det? Altså, hvorfor laver man ikke bare en løbende, og så opdaterer man for hvert år, og så sådan, og så putter man det ind i et regneark og siger, så nu ser det sådan her ud? Ja, men det er faktisk også håbet at gøre efter det her, i hvert fald mit håb, og noget, jeg har talt med andre mennesker om også. Det er simpelthen bare ikke noget, man har gjort i sin tid. Lige nu lever vi i en tid, hvor alt kan lade sig gøre, du kan fyre alt ind i et regneark. Det kunne man altså ikke dengang tilbage i 70'erne, og det skal man også lige huske på, når man tænker på det her. Vi lever i en helt anden tid med hensyn til data. Og altså, hvis du er klar, så synes jeg måske, at vi skulle kigge ned på de 7 punkter. Nogle har måske lagt mærke til nogle af de historier, som din forskning har afledt. Det er i hvert fald blevet citeret rundt omkring. Den, der har skilt sig mest ud nok, det er jo, at 300 ud af de 536 kvinder, der er blevet dræbt i perioden, altså 1992-2016, er blevet slået ihjel af deres partner. Det vil sige, 56% af alle drab på kvinder bliver altså begået af deres partner. Og det er jo en af de ting, vi måske skal tale lidt mere om. Men punkt 1 i de her 7 punkter, det hedder simpelthen bare, der er færre drab i Danmark. Hvad betyder det? Jamen, det er faktisk så simpelt, at der er færre drab i dag, end der var for 25 år siden, når man gør det op på årsbasis. Der er selvfølgelig årsvariationer. Det er jo ikke bare en kurve, der går lige nedad. Den hopper og danser lidt, ligesom al statistik gør. Og der er simpelthen bare færre i nu, end der var tidligere. Og det fremgår ikke helt af det der i informationen, men det fremgår af den videnskabelige artikel, at der kan laves nogle statistiske tests, hvor man sådan undersøger for, det fald, der ser ud til at være, er det noget, vi kan regne med, at det faktisk nok er et udtryk for et reelt fald, og ikke bare noget statistisk variation. Så der er simpelthen færre drab i dag, end der var for 25 år siden. Det var en opløftende nyhed. Ja. Ja, men er der meget andet at sige til det, andet end at vi ikke går og slår hinanden så meget ihjel, som vi gjorde tidligere? Måske en ting, man lige skylder at sige, det er, at hvis man skal gøre det helt rigtigt og helt fint, og det har jeg ikke gjort i den umiddelbart synlige del af min artikel, så skal man faktisk også vise raterne. Det vil sige, at man holder antallet af drab oppe imod antallet af mennesker i Danmark. Men fordi der er et fald nu, så gør det ikke så meget, fordi vi er blevet flere mennesker i Danmark, så den rate vil egentlig bare være faldet endnu mere, hvis man tog højde for det. Og det fremgår også af den egentlige artikel. Men her er det ikke så vigtigt. Her vil vi egentlig hellere fortælle i absolutte tal, fordi det er jo enkelte mennesker, det går ud over det her. Ja. Så vi starter med den gode nyhed. Så er der punkt 2. Altså, den hedder, at flere dør af stik end skud. Ja, det er rigtigt. Det er jo cirka en tredjedel af alle drabsoffre, de er blevet slået ihjel med det, vi i retsmedicin kalder skarpvold. Det er typisk at blive stukket med en kniv. Man kan godt blive stukket med andet, men det er sjældent. Så det meste det er en kniv, og langt de fleste af dem, det er med en køkkenkniv. Og det tænker jeg, at de fleste nok godt selv kan regne ud, hvorfor det er så hyppigt. Jeg tænker, at alle, der lytter lige nu, de har en kniv i deres hjem, og mange drab bliver begået i hjemmet. Og de kniv, der er adgang til, det er køkkenkniv. Det hænger jo lige på væggen, eller er i en skuffe. Ja. Så køkkenkniv er det mest benyttede mordvåben i Danmark? Kan man sige sådan? Ja. Nu har jeg jo nørdet meget det her. Altså kvælning og stum vold, der bruger man jo hænder. Så de to kombineret. Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke lige regnet på. Men som sådan enkelt forstået våben, ja, så er kniv det hyppigste drabsvåben i Danmark. Okay. Okay. Men, men kvælning er også, også udbredt. Ja, jo, det er jo den på, der er de fire hyppigste metoder. Det er skarp vold, det er skud, det er stump vold, det er slag, spark, slag med genstande, køller og andet, og så kvælning. De fire står for 95% af alle drab i Danmark. Og så er der en lille kategori med andet, hvor der er, ja, men der kan være sådan noget som brand og forgiftning og eksplosioner. Ja. Jamen er der mere at sige til det, andet end at det måske også ligger lige for, at flere har en kniv end en pistol? Ja, men måske skulle man lige sige, nu sidder jeg og kigger på grafen, der er det ret tydeligt, at der er flere mandlige ofre end kvindelige ofre, og det gælder for alle metoder på nær kvælning. Lige ved kvælning, der er det omvendt, der er flere kvindelige ofre end mandlige ofre. Og det har noget at gøre med, altså ved kvælning, det har noget at gøre med forskellen i styrke mellem offer og gerningsmand. For at en kvælning skal kunne lykkes, så skal man være stærkere end offeret helst. Så er der noget, vi har været lidt inde på. Næsten halvdelen af alle drab foregår i familien. Ja. Ja. Hvad er der tilføjet her? Jamen, jeg tænker, det er noget, som de færreste måske er opmærksom på, medmindre de har beskæftiget sig lidt med det. Jeg ved ikke med dig, om du egentlig er overrasket over det. Jo, altså det er det. Altså, det er så højt. Det er der overrasket over. Ja. Og jeg synes, specielt når man ser det grafisk, det er lidt forskelligt, hvordan vi er indrettet. Jeg forstår ikke så meget, når jeg kigger på en tabel. Jeg kan meget bedre forstå det, når jeg kigger på en graf. Og der er det bare så tydeligt, at det er en ret stor andel af offerne, der er inden for familien, og der er en kæmpe overrepræsentation af kvinder og børn. Jeg kan sige så meget, at det er 44%, for at være helt præcis, af de 1417 sager, eller drab, som er kategorien familiedrab. Og ja. Her er det så 77%, der er kvinder. Kan det passe? Ja, og dertil skal så lægges, at de mandlige ofre, der er det 23% af de mandlige ofre, der er inden for familien, og rigtig mange af dem er børn. Så kvinder og børn er virkelig, der er ikke kønsforskel, når man taler om børn med hensyn til drab, i hvert fald i Danmark. Der bliver drengebørn og pigebørn slået lige hyppigt ihjel. Ja, så hvis man tager kvinder og børn som kategori, det har vi ikke gjort i artiklen, men hvis man tager det, så kan man se, at de er voldsomt overrepræsenteret. Og den næststørste kategori, det er druk. Ja, eller ja, det er det, man kunne vælge at kalde natteliv og rusmidler. Altså, det er hvor den væsentligste faktor i drabet er, at folk har drukket for mange bajere, eller hvad de nu drikker, eller taget forskellige stoffer, eller gjort noget i kombination. Det er typisk et sling af mænd, der sidder og drikker, og så udvikler det sig, fordi der er en, der kommer til at kigge forkert på den anden, eller spille en øl, eller det, der er værre. Og det her, der er det jo faktisk, altså 97% af ofrene her er mænd. Det er jo virkelig her, ja. At de kommer op i statistikkerne. Ja, det er det virkelig. Det er der er rigtig, rigtig mange mandlige drabsofre i sådan noget vold mellem mænd i forbindelse med det her drikkeri typisk. Og det, der overrasker mig lidt her, det er jo, at det hyppigste også er i private hjem. Ja, altså i kategorien er der jo taget, er der taget dem med, der også bliver stukket ned på værtshus eller banket på værtshus. Der er ikke så mange af dem, der dør, som man egentlig måske skulle gå og tro. Så langt de fleste, det er folk, der sidder og drikker derhjemme, og det er også der, alkoholmisbrug tit foregår, at man dagligt drikker alt for meget. Og det øger risikoen for, at man kommer galt af sted. Og det leder os jo hen til det næste punkt 4. Altså det her med, at de fleste drab jo faktisk sker, hvad kan man kalde, derhjemme. Ja, altså dels er der jo rigtig, rigtig mange drab, der foregår i beboelsesområder. Og det kan både være ude og inde, og det giver måske sig selv. Det er jo der, hvor folk vil opholde sig. Men der er rigtig mange, hvor det er enten i offerets hjem, eller gerningsmandens hjem, eller deres fælles hjem. Så er der punkt 5. De fleste drab bliver begået om natten. Ja. Af dem, hvor vi kender tiden i hvert fald, det er jo ikke altid, at et drab bliver opdaget lige med det samme. Der kan jo godt gå nogle dage, eller det er uklart præcis, hvornår det er sket. Jeg mener, det er omkring 3/4 af alle drab. Der har jeg kunne finde et tidspunkt på, hvor døgnet er delt ind i nat og dag. Aftentid, nat. Så det er fra 6 om aftenen til 6 om morgenen, og så fra 6 om morgenen til 6 om aftenen. Det er de kategorier, der er. Og der er en overrepræsentation helt klart i dem, der er slået ihjel i de mørke timer. Og specielt fredag og lørdag. Fredag aften og efterfølgende nat, og lørdag aften og efterfølgende nat er der ekstra mange, der bliver slået ihjel. Og det er måske også meget logisk. Det hænger formentlig sammen med alkohol. Indtag. Det er det, man i hvert fald kender fra andre undersøgelser. Jeg har også opgjort det, men har ikke haft det med i den her artikel. Der kommer en artikel, der handler om det. Så jeg kan jo ikke afsløre, hvad den viser. Men andre har fundet, at det har noget med alkohol og rusmidler at gøre. Og det er faktisk også, det fremgår ikke her, men det er faktisk kun hos mændene, man ser den overhyppighed af, at det foregår i de mørke timer. Okay. Og det er vel også lidt det, der er med den her, fordi at man kan sige, som du også sagde i starten, der er jo så forholdsvis få drab, hvis man kan sige det. Så nogle af de her underkategorier må du også kunne rykke sig ret hurtigt, hvis der sker et eller andet. Altså en eller anden ulykke, ja. Eller du ved, en eller anden, der går imok på en eller anden måde. Eller der skal jo ikke så meget til, før det hele flytter sig. Nej, det er du fuldstændig ret i. Altså jo mindre tal, man har med at gøre, jo større udsving er der. Det er også derfor, at den kurve, der var for drabene per år, den hopper og danser. Det er på grund af den usikkerhed, der er der, når der er så få drab som muligt. Det er også derfor, jeg har valgt at kigge på 25 år, for ligesom at kunne samle nok sammen til og kunne kigge lidt mere meningsfuldt på det. Så er der punkt 6, som jo faktisk er nærmest det modsatte af drab. Flere overlever drabforsøg. Ja, og det den, den sektion handler om, det er jo en hypotese, som jeg skal teste i de sidste to artikler i mit projekt. Det er jo sådan et PhD-projekt, og der skal være tre videnskabelige artikler. Og den første her, den handler generelt om drab, og så kommer den næste, den handler om folk, der bliver stukket og snippet, altså den skarpe vold, som var det hyppigste. Og i den tredje artikel, der er jeg altså prøvet at kigge på, hvordan har det udviklet sig over tid med, hvor meget er man stukket, og hvor meget hospitalsbehandling har man fået. Det, man kunne forestille sig, det var, at man havde alle, eller lad os sige, man havde en person, der blev stukket en gang i dag, i forhold til for 25 år siden, så alt andet lige med hurtigere hjælp fra helikopter og fra lægeambulance, og man hurtigt får ringet med mobiltelefon. Det gør, at den person alt andet lige vil have en større sandsynlighed for at overleve i dag, end for 25 år siden. Så det jeg prøver at kigge på. Der er jo sådan en gruppe af drabsoffere, som ikke kan reddes, altså dem, der er stukket, lad os bare sige 10 gange, det bliver svært at overleve, eller hvis hovedet er skåret af, så kan man ikke overleve det. Så der er en gruppe af drabsoffere, vi ikke kan redde. Og det, der er tanken, det er, at man skulle så kunne se det i den gruppe af dræbte, man har hvert år, at der skulle komme flere og flere af dem med mange stiklæsioner. Simpelthen fordi man får reddet dem med få stiklæsioner. Så det er noget af det, jeg vil prøve at kigge på. Og så den sidste, den er jo også spændende. Altså det her med, at hvordan ser et typisk offer ud, hvis man på en eller anden måde kan lave en profil af, hvem er i risikozonen her? Hvis man er mand, hvad så? Ja, altså det er jo lavet som bare sådan et hvordan ser det typiske mandlige drabsoffer ud? Alle sager er jo unikke, men en mand, det er jo typisk sådan en fra det tidlige voksenliv op til middelalderen, omkring 50 år gammel, og det er jo typisk noget med noget stik, og det er en, man har drukket sammen med, enten hjemme hos en selv, eller hos en af dem, man drikker sammen med. Og det er jo typisk noget, der sker sådan om natten. Så druk fredag aften, og så har man chance for at blive stukket med en kniv af en drukkammerat på en eller anden måde. Ja, jeg tror, jeg vil kalde det risiko, men ellers, ja. Ja, det er en god nuancering her. Og så, hvis man er kvinde? Ja, kvinde, altså som vi også var inde på, så bliver langt de fleste kvinder jo slået ihjel af partneren, og det er jo typisk i sådan det tidlige voksenliv. Man kan sige sådan mellem 30 og 40 år gammel, og rigtig mange af dem bliver stukket ihjel af partneren eller en ekspartner, og typisk i kvindens eget hjem. Og der er tit blandet noget jalousi og noget separation, altså det, at man går fra hinanden, er blandet ind i det. Og her ser vi også en del af de kvælninger, vi ser. Og så endelig, det er det næsten ikke til at holde ud og snakke om. Barn, er der noget, der skal lades ud der? Det er, at børn bliver næsten kun slået ihjel inden for familien, og det er egne forældre. Hyppigere faren end af moren. Men både mødre og fædre kan jo finde på at slå deres børn ihjel. Ja. Ja, du skriver her, at 75% af alle børn bliver dræbt af en mand. Altså, nu sagde du selv, at du ikke var så god til statistik, men det er jo nærmest ren, rå statistik. Hvis vi glemmer lidt det, hvad har du sådan, altså, kan man sige, hvad har du lært selv ved at kigge på alle de her sager? Altså, jeg har selvfølgelig dels lært noget om, hvordan man holder styr på sådan et projekt og regner den ud, om man vil. Men det, jeg især har haft glæde af, tror jeg, det er simpelthen at få set en masse sager, få set, hvad problemstillinger mine kollegaer har stået med gennem årene. Det er jo ting, der gentager sig. Forskellige sager kan være, eller nogle sager kan være mere vanskelige end andre. Så jeg tænker, den erfaring der, og så har jeg set uhyggeligt, og på den bogstaveligt talt uhyggeligt, mange billeder. Og det har jo læret sig inde i mit hoved i et eller andet omfang, så jeg kan jo genkende nogle ting nu, som jeg ikke kunne før. Og på den måde har jeg fået en erfaring, som jeg ikke ville kunne have fået ved at arbejde mig til det. Nej. Hvordan er sådan din sindstilstand? Er det sådan du mister lidt troen på menneskeheden, eller tænker du at eller hvad er sådan? Nej, det er ikke... overhovedet ikke. Altså en coping-strategi er jo at tænke på, når man arbejder med det her, jeg gør, så får man alle dårligdomme at se. Det er jo ikke ens betydende med, at alt er dårligdomme. Og så er der jo det, jeg har også tit har talt med mine kollegaer om, at os, der arbejder med det her, vi er jo på en eller anden måde selekteret ud i det. At man forestiller sig, det kunne man egentlig godt holde til at arbejde med. Og så er der nogen, der finder ud af, at det var så ikke lige noget for dem alligevel. Og så er vi så dem, der er tilbage nu. Vi kan så åbenbart godt holde til at have med alle de her dårligdomme at gøre. En rigtig vigtig ting også, det er, og det ved jeg, at rigtig mange læger og andre i sundhedsvæsenet også tænker over, det er, at de her ting sker jo, om man er der eller ej. Så vi kan jo ikke ændre ved, at tingene sker. Og nogen skal jo på en eller anden måde tage sig af det. Altså, det bliver de sidste ord i denne her omgang for dig. Jeg ringer lige videre, for vi skal lige høre lidt mere om kvindedrab, men det lader Lisbeth Jessen for Danner tage sig af. Men altså, ja. Tusind tak for, at du er med. Og, ja, velbekomme, og tusind tak for, at jeg måtte komme ind og fortælle. Ja, og tak for projektet, og det var altså Asser Hedegaard Thomsen fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, og han er retsmediciner, og han er altså kortlagt samtlige drab i Danmark hen over 25 år, fra 1992 til 2016, og det er altså første gang, der er nogen, der har gjort det siden 1970, og det er, skal jeg igen sige, det er fra Dagbladet Information, at vi har den her artikel, som vi har gennemgået. Og som vi også fik sagt, så bliver kvinder i høj grad slået ihjel af deres familie. Altså familiedrab er simpelthen bonger helt ud i toppen. Og en understatistik her er, at 56% af alle kvindedrab, ja, det bliver faktisk foretaget af kvindens partner. Og nu skulle jeg meget gerne have Lisbeth Jessen med. Er du med, Lisbeth? Det er jeg i hvert fald. Velkommen til programmet. Lisbeth er direktør i Danner. Når du hører de her tal omkring kvindedrab, og hører de her statistikker, hvad tænker du så sådan, først og fremmest? Jamen desværre kommer det jo ikke bag på os. Vi har jo arbejdet på feltet i rigtig mange år i Danner, så det er ikke en overraskelse for mig. Jeg er glad over, at Asser har taget det her utrolig vigtige emne op og har formået at gennemgå alle de sager. Fordi det er jo valid og god statistik, vi nu har at basere de indsatser, vi skal lave på. Men det er klart, at som menneske er det jo ekstremt chokerende, når man ser det samlede antal. Alle de mennesker, der har lavet livet, fordi der var noget, der ikke fungerede i familien, og fordi der er nogen, der ikke respekterede et ligeværd. Så det er selvfølgelig rigtig chokerende. Udover at det er chokerende, tænker du så, at der er noget... der er noget, man kan gøre anderledes. Selvfølgelig kan man løbe med at slå sin partner ihjel, det er jo helt oplagt, men er der sådan nogle lavt hængende frugter, du tænker, det her, det kunne vi i hvert fald starte med at gøre? Jeg tror, vi skal være meget mere ambitiøse end at plukke lavt hængende frugter. Jeg tror simpelthen, vi skal gøre noget alvorligt ved det, og det hænger jo sammen med den vold, som kvinder også i særlig grad oplever, når de er der, hvor man skal føle sig allermest tryg hjemme sammen med deres partner. Og jeg tænker, at noget af det første, det er, at vi skal turde tale om køn. Vi skal tale om, hvorfor det er kvinderne, det går ud over. Og så skal vi tale om, hvordan vi kan styrke det ligeværd mellem mænd og kvinder. Så, fordi vi ved, at der er nogle mænd, der ikke respekterer ligeværdet, og af den grund har brug for at have magt og kontrol over kvinden. Og typisk sker drabet jo, som også Asser var inde på, i det øjeblik, at kvinden enten siger fra over for volden, eller forlader ham. Så mister han kontrollen, og så sker de her helt ekstremt voldelige handlinger. Så det skal vi selvfølgelig turde tale om, fordi ellers rammer vores indsats så forkert. Og så skal vi blive meget bedre til at forebygge. Vi skal kunne opspore den her vold langt tidligere, og det er ikke kun én myndighed, der kan løse det. Det er altså en samlet myndighed, der møder de her familier. De skal blive meget bedre til at screene. Hvor er det, der er noget galt hjemme i familierne? Og så skal vi give ambulant rådgivning til de, der lever med vold, sådan så de har mulighed for at bryde med volden langt tidligere. Der er alt for mange, der lever med vold alt for længe. Alt for mange børn, der vokser op i familier, hvor der er vold, og hvor det ødelægger fuldstændig deres børneliv. Så det skal vi have fat om meget tidligere. Og så skal vi tilbyde noget tidlig hjælp til både den, der er udsat for volden, og den, der udøver volden. For dem, der udøver volden, ved vi også noget om, at de kommer tit selv fra familier, hvor der har været vold. Så derfor er det selvfølgelig rigtig vigtigt at få hjulpet dem med at få nogle nye strategier, sådan så at det ikke går ud over hverken den kvinde, som de har haft relation til, men heller ikke fremtidige partnere. Så der er rigtig, rigtig mange ting, vi skal gøre. Jeg synes, vi skal starte med at sætte os som mål, at det her antal, det vil vi nedbringe. Både de kvinder, der lever med vold, men også de kvinder, der bliver slået ihjel af deres partner. Det synes jeg, vi skylder. Er det et indtryk, at man ikke, altså har det været en særlig sådan kategori, det her med partnerdrab på en eller anden måde? Har man sådan tænkt anderledes om den type drab, end et drab, som bliver foregået af to mennesker, som ikke kender hinanden? Ja, der har jo historisk i hvert fald været sådan en form for rabat, når det bare var sin kone, og nu siger det i anførselstegn, det bare var sin kone, man slog ihjel. Der har været sådan en, det man kaldte konerabatten, hvor man har fået en lavere straf, end man ville have fået for et drab, at man havde forøvet på nogen, man ikke var partner med. Så på den måde har vi jo også som samfund været med til at signalere, at de her sager, de er ikke helt så alvorlige som et drab, der sker ude i nattelivet eksempelvis. Og de har heller ikke været lige så strafværdige, og det er selvfølgelig et kæmpe problem. Og så er der noget af det sproglige. Vi kalder jo tit det her for en familietragedie. Jamen det er ikke en familietragedie, hvis du spørger mig. Det er et drab. Det er en, der med vilje har valgt at tage livet af en anden. Og det skal vi omtale på den måde, fordi sprog skaber virkelighed. Og hvis at vi begynder at kalde det dysfunktionelle relationer og vold inden for familierne, så kommer det også til at signalere sådan en form for et delt ansvar for, hvad der sker. Og der er kun en, der har ansvar, når man vælger at tage nogen andres liv, og det er den, der gør det. Så det er selvfølgelig helt afgørende, at vi både taler om det på en bestemt måde, men også at vi hele tiden er opmærksomme på, at de her sager, de er mindst lige så alvorlige, og kan man sige i virkeligheden, kunne man jo sige mere alvorlige, fordi de sker der, hvor man skal føle sig allermest tryg derhjemme. Prøv lige at forklare mig det igen, Lisbeth. Problemet med at kalde det en familietragedie? Jamen, problemet med at kalde det en familietragedie, det er, at man ikke fortæller, at det her det er et drab. Man siger, at det her det er en tragedie. Det er jo noget ulykkeligt. Man signalerer med det den ulykkelighed, at der er måske også været noget dysfunktionelt i relationen. De har måske haft et udfordret samliv. Og derfor kommer man ikke til at tale om det, som det er en meget alvorlig forbrydelse. Og det er helt vildt vigtigt, at man holder fast i, at det her det er et drab. Og der er en gerningsperson, der har udøvet det, og der er nogen, der er gået ud over. Og derfor skal man tale om det på den måde, så det synes jeg er helt afgørende vigtigt. Og det med familietragedierne, der er ingen tvivl om, at det er med til at skabe sådan en forståelse af, at det her, det har da godt nok også været noget ærgerligt noget hjemme i den her familie. Nej, der er nogen, der har valgt at tage livet af deres partner, og det er sådan, vi skal tale om det. Nu siger du det her med, at vi skal tale om køn. Der sidder vel også nogen derude og tænker, jamen kvinder kan du også finde på at slå mænd ihjel? Ja, det kan de også, og det viser Assers undersøgelse jo også meget fint. Jeg tror, der ud af de der mere end 500 partnerdrab, der er jo 79 mænd eller noget i den retning. De 79 mænd, de er slået ihjel af en kvindelig partner, og det er de. Og i sagerne er det helt typisk, at man finder, og det viser tidligere forskning også, at man finder, at der har været forudgående trusler og vold og psykisk vold mod kvinden. Så det er kulminationen af noget, så det er nuancerne i det. Så man kan ikke sige, at kvinder ikke slår ihjel, eller kvinder ikke udøver vold mod mænd. Det kan de selvfølgelig. Men minoritetsproblemer og majoritetsproblemer. Majoritetsproblemet det er, at kvinder bliver udsat for vold i langt højere grad, end mænd gør. De bliver også i langt højere grad slået ihjel. Og det er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje. Det betyder ikke, at vi skal give tilbud til mænd, men det betyder, at vi hele tiden skal have for øje proportionerne. Lisbeth Jessen, tusind tak, fordi at du vil være med i vores program. Jeg siger tak, for at jeg måtte. Og Lisbeth er altså direktør i Danner, og hun talte ud fra de her statistikker, som er kommet fra altså Hedegaard Thomsens undersøgelse af drab i Danmark i 25 år, fra 92 til 2016. Jeg kan bare lige gentage, altså det mest opsigtsvækkende tal er nok det her med, at 56% af alle drab på kvinder bliver altså begået af kvindens partner, og så ikke mere om drab i den her. To lay there with all the rest. to the deep darkness. But the man with his intentions stated. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. I denne her time, der skal vi en tur op til Louisiana, hvor den store litteraturfestival var i weekenden, og vi havde en mand til stede. Han ville levere en beskrivelse af, hvad han så, ikke mindst mødet med Michel Houellebecq, som jo var den helt store superstjerne op ved Louisiana. Men vi starter faktisk timen med at give endnu en syngende lussing til romantikken i Danmark. Og her tænker jeg på kulturstrømningen, romantikken. I sidste uge, der fortalte vi den her historie, som har været fortalt før, om at nogle af de her guldaldermalerier, som man blandt andet kan se på Statens Museum for Kunst, måske ikke er så inspireret af den tyske romantik, som man troede. Efter man har pillet rammerne af nogle af billederne, kunne man se, at farverne var meget lyser. Nogle af de billeder, man troede var sådan malet i solnedgang, var egentlig bare malet i dagslys. Og derfor skal man lave en helt anden tolkning af de billeder. Den her gang, der handler det altså om dansk litteratur. Og til at hjælpe mig med denne her historie, der har jeg brug for Johan Demylius. Er du med, Johan? Ja, det er jeg. Velkommen til programmet. Du er litteraturforsker. Du har brugt meget tid i dit liv på H.C. Andersen, men du har også brugt tid på andet. Blandt andet har du skrevet efterskriftet og noter med en ny udgivelse af Adam Oehlenschläger, der bare hedder Digte. Og det er faktisk i det efterskrift, at vi kan finde historien til det her indslag. Adam Oehlenschläger, han levede jo, 1779 til midt i 1800-tallet, og hvis man går ind på den store danske, altså Gyldendals leksikon, der står faktisk, at han introducerede romantikken i Danmark. Johan, hvor skal vi starte henne her? Altså, jeg er lidt forvirret. Fordi, det kan jeg godt forstå, en ting er, hvad man skriver rundt omkring, noget andet er, hvordan det forholder sig i virkeligheden. Ja. Og det er det, jeg har prøvet på at vende lidt op og ned på i den udgave af hans debutsamling, som hed Digte slet og ret, og har årstallet 1803. Men den kom altså i 1802. Det var sådan noget, man lavede dengang, hvis noget kom i november eller december. Så skrev man næste årstal på, så holdt den sig lidt længere i folks interesse. Det er jo ren julehandelsspekulation. Ja, simpelthen. Men Johan, prøv lige at hjælpe mig her, fordi jeg tror, altså, hvis vi skal snakke om som litteraturhistorie, så har man jo lært det her med Oehlenschläger og romantikken. Hvordan kan du stille spørgsmålstegn med det? Jo, fordi for det første, så er det jo spørgsmålet om, hvad er det for noget, vi finder i disse digte? Er det sådan, som Oehlenschläger selv skrev, at han havde lavet fuldstændig brud med den tidligere digtning, og efter at have hørt Steffens forelæse og også snakket med ham i et samvær, der løb over 16 timer, den her berømte vandring, de havde sammen, så gik han hjem og kasserede alt, hvad han havde lavet indtil da, og skrev en helt ny digtsamling. Og det skulle så være den, der har startet romantikken i Danmark. Og ikke bare romantik, men hvis du læser rundt omkring leksikon og alt muligt andet, så står der, at det er selveste den tyske universalromantik, som introduceres gennem Steffens og gennem Oehlenschläger, som nærmest hans elev. Og jeg har så spurgt mig selv, kan det nu passe? Fordi for det første er det lidt underligt at tænke sig, at han i løbet af et par måneder har skrevet nogen af 30 nye digte plus Sankt Hans Aftensspil. Kan det virkelig passe? Og det viser sig, når man så kigger på det, når ja, han indrømmer selv, at 8 af digtene, det er noget, der har været trygt før. Og ser man endnu nøjere til, så man finder ud af, at der er faktisk nogle flere digte, end dem han selv nævner, som har været trygt før. Og det vil sige, at cirka en tredjedel af de digte, der skulle være spændt og nye, de kommer altså fra tidligere tryk i tidsskrifter og andet. Og jeg spørger så mig selv, jamen hvad så med resten? Hvorfor kan vi vide, at han ikke bruger noget af det, som han påstår, han er forkastet? Det kan vi ikke. Vi må selv læse, og vi må selv finde ud af, hvad vi synes. Okay, men prøv lige at forklare mig, hvad forskel gør det, hvornår han har... Altså, den her Henrik Steffens, som du introducerer her, ikke? Ja. Som efter sigende skulle have kommet hjem fra Tyskland og hørt nogle ting, og så kommer han hjem med alle de her nye idéer, som Øens lærer bliver inspireret af. Ja, men altså, hvad forskel gør det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. I hvert fald kan man sige, man må jo prøve på at undersøge, om ting forholder sig sådan, som vi går rundt og tror. Og det er så det, jeg har taget mig på at finde ud af. Fordi det er jo lidt interessant at vide, foregår det her gennembrud umiddelbart efter, at Øens lærer har snakket med Steffens, eller kommer det faktisk først noget senere? Og hvem er egentlig de egentlige romantikere i dansk litteratur? Ja, når jeg puffer lidt til Øens lærer, så dukker der jo en anden op, som er endnu mere romantiker end Øens lærer, nemlig Jacques Staffeldt, som udgav to digtsamlinger, hvorpå han brændte ud og endte som amtmand i Gottorp. Men altså, Staffeldt er den egentlige romantiker, meget mere end Øens lærer. Han har bare ikke opnået samme status, fordi hans sprog til dels er præget af, at han havde en både dansk og tysk baggrund. Og derfor kunne han heller ikke bruges i en opreklamering af det nordiske og det danske osv., som det er sket med Øens lærer. Og for vi skal alle med, altså det vi diskuterer, det er jo så romantikken, som hvad, som gør op med oplysningstiden. Det gør den, og ifølge den gængse myte, som trives alle steder, så er det noget, der kommer fra Tyskland, og som er en meget dybgående filosofisk tænkning over enheden mellem naturen og mennesket og det guddommelige og hvad ved jeg. Ja. Men hvor meget af det finder man hos Øens lærer? Min påstand er, at en stor del af det, vi finder i digte 1803, eller 2, som man nu vil, det er i virkeligheden præget af det sene 1700-tal. Så det er ikke nær så gennembrudsagtigt, som vi forestiller os. Men prøv lige at hjælpe mig igen her, fordi hvis Øens lærer selv siger, at han tilhører den romantiske strømning? Øens lærer har selv sagt, at han egenhændigt har kasseret sine gamle digte og lavet noget helt nyt. På grund af... Når han nu ikke har det. Når han nu i virkeligheden har videreført en del af det gamle, og ovenikøbet måske er også nogle ting, som vi ikke bevisligt ved, hører hjemme i den sammenhæng, men som vi kan læse os til, egentlig har mere præg af den gamle tid, så er det der gennembrud jo ikke nær så omfattende. Og det forklarer jo også en ting, som man altid har undret sig over. Hvordan kan det være, at Øens lærer ret hurtigt slipper denne her såkaldte romantik, og ovenkøbet polemiserer mod den, og lægger afstand til den, og nærmest bliver borgerlig, for ikke at sige småborgerlig, i de næste årtier? Det har jeg jo så en god forklaring på, fordi han har aldrig rigtig deltaget i, han har aldrig forstået det, han har aldrig deltaget i det for alvor. Og derfor kan han så let som ingenting smyge den her nye klædning af sig og gå tilbage til den mere satte borgerlighed, som han dyrker i de næste mange, mange år, fra 1800 til 15 stykker og frem til sin død i 1850. Hvis du, når du læser hans digte, hvis vi kan være så tekstnære som muligt, hvordan kan du, altså er der så nogle passager, er der så nogle ting, du kan sige i hans sprog, i hans digtning, der siger, det her, det tyder på, at han altså ikke er inspireret af romantikken? Det vil sige, det jeg kan se, det er jo, at mange ting i det er noget, som man finder i udbredt i litteraturen før 1800. Det er alle hans kirkegårds stemninger, altså natlige stemninger fra uhyggelige scenerier på kirkegårde med ugler, der tuder og sorte haner, der galer og midnatsklokken, der slår osv. osv. Jamen altså, der var en helt udbredt kirkegårdspoesi, navnlig i England. Der var hele 15 såkaldte churchyard poets i England, hvor den berømteste er Thomas Gray, så som skrev noget, der hedder An Elegy Written in a Country Churchyard, altså en elegi, en klagesang skrevet på en landsbykirkegård. Meget, meget berømt digt fra 1760'erne engang. Så det er noget, der har været der længe før ham, og som han overtager og udbygger i en række af sine digte. Og så er der hyrdedigtning sågar. Altså det vil man jo ikke forvente at finde her. Det er jo en ældgammel genre, som går tilbage til den romerske poesi, og som græske poesi, og så over den romerske Virgil, og så slår den igennem i Danmark i renaissance og barok, altså Kingo har skrevet hyrdedigte, og det får fuld udblæsning op i sidste halvdel af 1700-tallet. Og den finder man også flere eksempler på i digte 1803, hvor man siger, jamen kære venner, er vi ikke kommet længere end til den her hyrdedigtning fra den gang? Altså, der er et digt, som hedder Sivald og Tora, som simpelthen er i den stil der, og et, der hedder Jurabjerget, også et hyrdedigt. Og det sjove er, at i nogle af de her digte, både Jurabjerget og Sivald og Tora, der finder vi udtrykket naturens datter eller naturens søn. Naturens datter finder vi også i Guldhornene, som er det mest berømte digt fra 1802-digtsamlingen. Og der er vi jo vant til at sige, jamen det er jo rigtig romantik det her. Nej, det er sådan en Rousseau-stemning, som vi finder allerede længere tilbage i tiden, og uden nogen som helst forbindelse til romantikken. Men hvad skulle han, hvis det skulle være romantik, hvad skulle han så have gjort, så at sige? Hvad skulle han have gjort anderledes, end det han gør? Det, der mangler i alle hans digte her, ud over dyrkelsen af naturen og stemninger osv., det er den, skal vi sige, metafysiske fortolkning af det. Det er jo den, nogen af de tyske romantikere, navnlig nogen af filosofen Schelling for eksempel, det var det, de gjorde, det var, at de læste naturen metafysisk. Det gjorde Steffens også, men det har Oehlenschläger ikke taget til sig. Han kan skrive meget indfølt om naturen, men vi får ikke den dimension over i den åndelige bagvedliggende verden, som vi gør i den egentlige romantik. Specielt hos en, som Oehlenschläger øvrigt har oversat lidt af, nemlig digteren Novalis, som egentlig hed Friedrich von Hardenberg. Novalis betyder den nye. Hans næsten mystiske digte, jamen det er den allermest ægte tyske romantik, man kan finde. Men det har Oehlenschläger ikke fattet en dyt af. Du lyder ikke som en fan af denne Oehlenschläger. Jo, jeg synes, han har et fantastisk sprog. Og det er det, der hele vejen igennem, lige fra de tidligste omtaler af Oehlenschläger, så er det, der har slået hans læsere og dem, der har skrevet om ham i det tidlige 1800-tal, det er, at det er et sprogligt gennembrud. Han omformer til danske sprog. Han giver en ny saft og kraft til sproget. Det er der, hans indsats ligger, men det er ikke i, skal vi sige, tankens dybde eller bagvedliggende mystiske universalteorier eller noget som helst. Det har han ikke del i. Johan, nu kommer det spændende spørgsmål. Og hvordan kan det være, at alle har taget fejl? Alle har taget fejl. I alle. Ja, det har de også først fra et bestemt tidspunkt. Ja, og du så har ret. Hvordan prøv at fortælle mig, hvordan det kan hænge sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at hvis du går ind og kigger på Moltbæk og andre, der i 1832 og igen hen i 1848 skriver store fremstillinger af Oehlenschläger, så nævner de ikke Guldhornene, som alle taler om i dag. De nævner ikke noget af alt det der, vi nu har snakket om. De nævner netop den sproglige kraft hos ham, som det afgørende. Men den, der har lavet det store nummer, det er litteraturhistorikeren Wilhelm Andersen, som skrev disputats i 1896, en disputats, som hedder Guldhornene. Og i den påstår han, uden, synes jeg, nogen særlig evident bevisførelse, påstår han, at det og det og det og det og det i Guldhornene, det er et bevis på, at det er den tyske universalromantik, Oehlenschläger overtager. Og derfra har alle andre citeret det og brugt det og videreført det helt op til i dag. Du kan finde det i et hvert opslagsværk, at det her er den tyske universalromantik, som bryder igennem. Det er Wilhelm Andersens opfindelse. Og så er jeg endda bagefter, og det har jeg ærget mig noget, efter jeg har lavet den bog her, så er jeg bagefter kommet til at tænke på, er der overhovedet noget, der hedder den tyske universalromantik? er det også sådan et luftkastel? Og jeg har jo læst tysk i gamle dage, så jeg slår op i diverse opslagsbøger og litteraturhistorier fra tysk litteratur, og der findes opslagsordet universalromantik ikke, og heller ikke i de tyske litteraturhistorier, jeg har ved hånden. Det vil sige, det er Wilhelm Andersen, der har brug for at lave et stort, filosofisk dybt forankret gennembrud som bolværk mod Georg Brandes og det moderne gennembrud. Det er det, der er Wilhelm Andersens ærne. Det er det, han har skulle bruge guldhornene og ølenslæger til. Og det er altså et litteraturpolitisk tiltag, som værn mod den moderne digtning og værn mod Georg Brandes. Og den påstand der, den er altså kørt videre og videre og videre. Min gamle lærer på Københavns Universitet, Åge Henriksen, har erstattet udtrykket universalromantik med noget, han kalder organismetanken. Og det har alle hans elever så overtaget og gentaget. Men den organismetanke, den hører mest hjemme hos Åge Henriksen selv og hos hans kilde, som er Rudolf Steiner, antroposofien der. Mm. Derfra, det var Henriksens kilde, og det er den, han overfører og erstatter ordet universalromantik med organismetanke. Men det har heller ingen rod i Ølenslægers dækning overhovedet. Nu skal du, altså jeg beklager over for de lytter, der har fattet 100% af alt det, du lige har fortalt mig her. Men altså, tysk universalromantik. Den tyske romantik, og så har vi universalromantik, men det er et fatamorgana, som Wilhelm Andersen har lavet. Har pusset op, ja. Fordi læser du i tyske fremstillinger, så vil du se, at de skelner mellem en tidlig romantik og en senere romantik. Og det knyttede sig til to byer, hvor det skulle især herhjemme, nemlig til Jena og til Heidelberg. Og det er den kop te. Og der er jo det ved det, at den tyske romantik består af mange forskellige ting. Altså det er et konglomerat af mange forskellige tendenser, der løber sammen. Digtere og filosofer osv., som egentlig indbyrdes er ret forskellige. Så derfor kan man ikke samle dem under et enkelt begreb, og kloge nok, så taler de tyske litteraturhistorier derfor bare om en tidlig romantik og en senere romantik. Universalromantik, ja, det kan du godt tale om i forbindelse med Schellings naturlæger og med Steffens. Steffens er jo elev af Schelling. Men du kan ikke tale om det generelt som kendetegnende for romantikken, og heller ikke for Ølenslæger. De egentlige romantikere i dansk litteratur, det er Staffeldt, og det er Ingemann. Og Ølenslæger, ja, han har taget noget til sig, men jo langt fra dybden i det, vi går rundt og påstår. Jeg vil godt lige vende ham her, Wilhelm Andersen, en gang igen. Ja. Fordi at, han er litteraturhistoriker, og han har behov for, af en eller anden grund, at styrke romantikken i Danmark, som værn over for Georg Brandes, der kommer med det moderne gennembrud. Det moderne europæiske gennembrud. Og her har vi det nationale hos Wilhelm Andersen. Jeg prøver lige at fortælle lidt, hvad er det, han sådan er nervøs for ved Georg Brandes tanker, og hvad er det, han har behov for at styrke? Han har brug for at styrke det nationale mod det internationale i Georg Brandes' udsyn. Han har brug for at styrke, skal vi sige, den nationale identitet og selvfølelse, sammenhæng, den historiske sammenhæng. Og dermed kan han bruge alt det nordiske hos Ølenslæger, og vel at mærke også hans tidlige gennembrud med digte 1802-3 stykker, som skyds mod den nye tid. For Wilhelm Andersen står jo i en national, kristen, højskoleagtig strømning, og er, skal vi sige, en der prøver at dæmme op for brandesianismen. Og der bruger han så romantikken som et meget tidligere gennembrud og meget større og mere dybgående gennembrud, end det Brandes gør sig til talsmand for. Og hvad kan man sige, hvad er effekten så af at gøre Oehlenschläger til romantiker? Effekten af at gøre ham til den her filosofisk orienterede, dybskuende romantiker, det er jo at sige, at her begynder noget helt nyt i dansk litteratur lige efter år 1800, og det har haft rødder helt op gennem Grundtvig og højskolebevægelsen, ja, ind i det 20. århundrede, som det jo så også har fået, ikke sandt? Det er hans ærne at bane vejen for en anden strømning i dansk åndsliv, end det, som han ser omkring sig, hvor Brandes jo vendte sig mod romantikken og mod guldalderen og så videre. Her står vi ved oppustningen af begrebet dansk guldalder. Mm. Og hans kollega Valdemar Wedel havde skrevet i 1890 en disputats, som hed Studier over guldalderen i dansk digtning. Og der nævner han intet om de ting, vi snakker om her. Og I tager ikke ret mange eksempler, mest af sproglig art fra digte 1803 og fra guldhornene. Det er Wilhelm Andersen, der kører skytset i stilling i 96, og alle har overtaget det. Vi finder det i gymnasieundervisningen, fuldstændig udbredt. Vi finder det i universitetsundervisningen. Jeg har selv stået og prædiket det der i mangfoldige år i undervisning i litteraturhistorie. Og det er først nu her, jeg har fået mulighed for at samle tankerne omkring, hvad kan det her passe, det som vi har stået og sagt i så mange år. Så læren er hvad egentlig her? Man skal ikke, altså, man skal ikke bare reproducere, hvad andre... Læren af det er, at vi arbejder i dansk litteraturhistorie, arbejder man med nogle skarpe skel. Hvornår kom oplysning? Den kom i 1720, hvor Holberg lige et par år senere skriver sine komedier. Nej, den gjorde det, gjort rede for et andet sted. Oplysningen kommer først omkring 1750. Det moderne gennembrud. Hvem er den store nye romanforfatter? Det er J.P. Jacobsen. Nej, det er det ikke. Det er Wilhelm Topsøe, som skriver sin roman før Jacobsens romaner. Og det er den første danske moderne roman. Det er Topsøes Jason med det gyldne skind, som jeg i øvrigt også har udgivet med efterskrift for Sprog- og Litteraturselskabet. Og sådan kunne man, nu er det så romantikken, jeg har kastet mig over her, og fået lejlighed til at revidere. Når jeg skubber til Oehlenschläger, så kommer der måske lidt mere luft til Staffeldt og Ingemann, og det er sådan en skjult, skal vi sige, hensigt med det her. Jeg har to spørgsmål her til sidst, Johan, ja. Demilius. Altså, hvis du var censor til en anden eksamen, og der er en, der kommer og taler om universalromantikken, hvad vil du så sige til vedkommende? Så vil jeg ikke sige noget, fordi den pågældende kan jo ikke gøre for det. Men det kunne da ikke lade det sidde overhørigt? Den pågældende kan ikke gøre for det, for det står alle steder. Og jeg kan kun håbe på, at den udgave, jeg har lavet her af Oehlenschlägers debut, vil få nogen til at gentænke hele det der spørgsmål. Hvor kommer guldalderen egentlig fra? Hvad rummer den? Efter min forestilling, så er guldalderen på mange måder en videreførelse af nogle grundtanker, som kommer frem og, skal vi sige, også synsmåder i litteratur og sådan noget, som kommer frem i sidste halvdel af 1700-tallet. Det bliver videreført, det bliver for en metafysisk, religiøs overbygning i guldalderen, men det hele starter der, både med folkeviser og med historiesyn og med naturdyrkelse og alt det andet der. Jamen det var der før Oehlenschläger, det har været der i sidste halvdel af 1700-tallet, og der er en glidende overgang ind i 1800-tallet. Det er en af mine pointer, at det hele står ikke så firkantet til, som vi går rundt og bilder os ind. Der er nogle meget glidende overgange. Og sidste spørgsmål, der er i den store danske, der står jo her, at under Adam Oehlenschläger, dansk forfatter, der introducerede romantikken i Danmark. Hvad hvis du fik redigeringsret, hvad vil du så skrive der? Der vil jeg sige, at han side om side med Staffeldt i hvert fald, Staffeldt havde jo selv været i Tyskland i 90'erne, kendte de her mennesker og skrev under påvirkning af deres tænkemåde, også nogle aldeles fantastiske digte. Der vil jeg sige, jamen side om siden Staffeldt har Oehlenschläger banet vej for noget. Han har ikke selv været påvirket filosofisk af de her ting. Og det indrømmer han selv. Han siger i sine erindringer, at okay, jeg har læst det hele, jeg kender det godt, og jeg kan sagtens forstå det, de siger, men det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig særlig med. Johan Demylius, litteraturforsker. Tusind tak, fordi at, vi måtte ringe og få lidt breaking news for angående Adam Oehlenschläger. Tusind tak for det. Ja, velbekomme. God aften. Ja, lige måde. Hej, hej. Og jeg tænkte, at der kunne være breaking news i et efterskrift til en genudgivelse af Adam Oehlenschlägers digte, og som Johan Demylius også sagde, så efter den her udgivelse og det hans efterskrift, har han altså også dykket længere ned i hele begrebet universalromantik, og han siger, at det er altså også en konstruktion, som ikke holder vand. Så spændende er det nu engang. Queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Anel de sapata, tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. É melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Não importa, não faz mal. Você ainda pense, é melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Weekend, der var der den store litteraturfestival op på Kunstmuseet Louisiana. Og vi havde en mand afsted til festivalen. Og hvordan dækker man egentlig sådan en festival? Nu laver vi jo ikke rigtig anmeldelser i vores program. Og ja, vi var også sådan lidt trætte af at lave, du ved, det er nemt at gå op, og så kommer man hjem, og så rapporterer man sådan lidt sarkastisk, ironisk over, hvor sjove folk så ud, og hvor dumt det hele var. Så det havde vi heller ikke lyst til. Så derfor så greb vi en af de aller sværeste værktøjer, vanskeligste værktøjer at bruge i værktøjskassen, nemlig det at lave en beskrivelse. Vi har gjort det nogle gange før. Altså, vi har været til stede til et arrangement eller andet, og så beskriver vi arrangementet. Vi vurderer det ikke. Der er ikke alt muligt lavet med, at det var godt eller noget. Det er rent beskrivelse af hvad man har oplevet. Og vi tænker, at det kunne være relevant at spille en beskrivelse, for der er jo langt, langt flere danskere, der ikke har været til Litteraturfestival plus Anne, end der har været. Så der må være rigtig mange, der er gået glip af det. Man har måske hørt om det, fordi at den franske forfatter Michel Houellebecq var der. Han er jo sådan en sky misantrop, der ikke rigtig gider at stille op til noget, men det gad han altså godt der. Så beskrivelsen indeholder altså også mødet med Michel Houellebecq på scenen. Her kommer den altså, beskrivelse fra Litteraturfestival plus på Luciana, og det er ved min kollega Christoffer Lind. Ja, jeg tog toget fra Østerport til Houellebecq. Jeg havde taget min cykel med, det er altså ikke så mange, der gør, men det havde jeg, og så tog jeg cyklen fra Houellebecq og så til Luciana, og det var i fredags, det var lige efter arbejde. Klokken var vel cirka 16. Det var godt vejr. Ikke helt så varmt som lovet, men jeg gik stadigvæk rundt i en sort t-shirt, så havde et par lyse jeans på, og så mødte jeg egentlig bare op. Jeg fik mit program og alt det, som vi fra pressen vi får. Jeg kommer så ind og bliver mødt af rigtig mange mennesker. Der var op i Tyset virkelig mange mennesker, og vejret var også strålende. Jeg går så lidt rundt og skal egentlig bare finde sted og se en form for talk eller samtale. Der er de fire scener, koncertsalen, parkscenen, vestscenen og villascenen. Jeg gjorde, som man jo ofte gør, det er at gå mod det største sted. Og her der fandt jeg så den norske forfatter Thomas Espedal på parkscenen i samtale. Og parkscenen, det ligger jo sådan lidt, man kan sige, man skal ned nogle trapper, nærmest ned i en form for dal. Og der kan du se ud over vandet, og det er meget smukt alt sammen. Og Thomas Espedal, han talte med en mand ved navn Kasper Bæk Dy. Der var mange mennesker, mange kvinder, og rigtig god, lidt løsluppen stemning, selvom de talte om noget så alvorligt som døden. Mm-hmm. Så han fik spørgsmål som, er døden det sidste tabu? Hvad tænker du selv om døden og den slags, og så svarede han på det, men ofte ganske muntert. Så det virkede som en okay succes. Jeg så cirka 20 minutter af det, og der blev grint højligt. For det var noget, jeg bemærkede, det var, at når han sagde noget, Thomas Espedal, som var en morsomhed, så grinte alle rigtig meget. Derfra så gik jeg op af trappen, og så landede jeg til noget ganske andet. Nemlig på den scene, som hedder Villascenen. Og det er en meget, meget mindre scene, som kun var sådan cirka halvt fyldt. Man sidder på nogle plastikstole og kigger så på de her kunstnere. Og først var der en, der hedder Nikolaj Søjden. Han har skrevet nogle digte om at være visevært. Jeg var der, men jeg fulgte ikke så godt med. Men jeg kiggede i hvert fald på, at han læste op. Og da han så var færdig, så gik nogle andre på scenen, som fik mig opmærksomhed. Det var tre kvinder fra et kunstnerkollektiv af en art, der hedder BMS, og de læste op. Og det er det, jeg fandt en optagelse, som ikke direkte fra Louisiana, men det er bare som lige får en idé om, hvordan det lød. Det er sådan her. In the heart. En blomst, der er skåret ved stilke. Knoppen puttes i en glasskål med vand. Flydende, lystigt, faretroende. Ja. Lad hjertet være nu. Ja, mm-hmm. Og de var på klokken 17.30, og var i hvert fald på en halv time, måske lidt mere. Og der har vel været 50 mennesker. Nogle de sad på plastikstole og kiggede, nogle de lå på græsset. Og det var egentlig sådan, at det foregik tre kvinder, der skiftevis læser op nogle gange sammen. Folk virkede ikke til at være helt så begejstrede som til Thomas Espedal, men folk blev der siddende, og det var måske en af de større tillægsstykker på den her vilde scene, som er den lille, smalle scene. Efter det, så besluttede jeg for at få en sandwich, ja. Og der er lang kø, rigtig lang kø. I den her kø, der møder jeg en tidligere kollega, Gro Vase, og vi står lidt og diskuterer, hvad man egentlig kan få, for det var svært at se. Så jeg håber egentlig bare, at der er noget godt. Da jeg så endelig kommer frem, jeg vil tro, der er gået 20, måske 25 minutter, og så købte jeg en sandwich, og den kostede 89 kroner. Det var en laksesandwich, og jeg købte også en øl til 49 kroner, en classic. Hvordan var sandwichen? det er lidt uden for mit område, som beskriver. Jeg kan godt beskrive, hvordan den så ud. Ja. Det var hvidt brød, sådan lidt meget blødt. Så var der sådan en hvid, jeg tror det var en form for sådan limecreme med noget agurk, og så var der egentlig bare laksestykker og så lidt grøn salat i. Okay. Så tog jeg en sandwich med på, satte mig på plænen og hørte lidt på en talk i baggrunden, tror jeg nok. Og der møder jeg så Knud Brix, han er jo kollega her på kanalen, men jeg når ikke at hilse på Knud, fordi han havde travlt, han mødte nogle andre, og så satte han sig ikke så langt fremme, men sammen med tre yngre mennesker. Han var iført en læderjakke, solbriller i panden, og røg vist også en cigaret. Og jeg vidste, han gjorde sig klar til Henrik Nordbrandt, som han skulle moderere en samtale med lidt senere, 1930. Og ja, da jeg spiste den her sandwich, så var det en mening, jeg skulle have set ham, der hedder Mathias Faldbakken. Men jeg blev faktisk bare siddende og så Lise Vicentius og Bjørn Rasmussen, som spillede en koncert på den her villascene. Bjørn Rasmussen, han læste digte op. Hun lavede musik. Nogle gange sang de sammen, og der var igen et pænt publikum. Men det, der sker her, det er, at der kommer sådan en summe, en energi, kan man mærke, blandt de mange, mange mennesker her på Louisiana i solskinnet. Og det er fordi, at Michel Houellebecq, hans optræden, den nærmer sig. Og man kunne godt mærke, at det her, det var ligesom, det var højdepunktet for de fleste. Hvordan kunne du mærke det? Jamen, man kunne høre, at der blev talt om, kommer han overhovedet, Houellebecq? Er han fuld, når han går på scenen? Og det her med, det bliver vildt at se ham. Det var de samtaler, man kunne høre, der blev ført. Og det var fordi, de skulle på allerede 1930, altså samtidig med Knud Brix samtale med Henrik Nordbrandt. Cirka ved 19-tiden, der tænker jeg, at komme i god tid, der går jeg ned igen på den store scene, parkscenen. Og der er rigtig mange mennesker, men den ligger jo ligesom nede af sådan en bakke, så jeg fik placeret mig på bakken, fordi teltet var stuenefuldt allerede en halv time før. Du kunne ikke få en sædeplads. Til gengæld så var der nogle skærme, og på de her skærme var et billede af en 6-årig Michel Houellebecq. Det, der så sker, det er, at vi placerer os lidt langt væk fra scenen, men nok til vi kan se skærmen. Og så er der nogle enkelte, der stiller sig op. Det gør så, at der er sådan en lidt mærkelig stemning, fordi der er ikke enighed om, hvorvidt vi skal stå op, eller om vi skal sidde ned til den her samtale. Og dem ved min side, de ville gerne have, at vi blev siddende. Men der var sådan nogle foran, der valgte at rejse sig, blandt andet en noget ældre dame, der fyldte ret meget, som ikke kunne se skærmen. Lige før, at det blev annonceret, at nu går Michel Houellebecq på, han gik i øvrigt på 20 minutter forsinket, som nogen havde forventet, der er der en mand foran mig, som begynder at råbe kvinden foran mig, at hun skal sætte sig ned. Og han bliver lidt aggressiv og råber også til andre foran, at de skal sætte sig. Der er så nogen, der ikke vil sætte sig ned. De råber tilbage af ham, og så lige pludselig så er der simpelthen et mindre skænderi i gang på Louisiana Literature. Men han er meget insisterende, ham her manden med et par solbriller i panden, og råber blandt andet, at nu sætter I jer kraftedme ned. Det gør i hvert fald, at den ældre dame sætter sig, og lige så langsomt gør de andre også. Og dem, der ikke sætter sig ned, de går lidt ud til siden. Og så kan vi alle sammen se scenen og storskærmen. Og så går han så endelig på, Michel Houellebecq. Og det gør han sammen med Rune Lykkeberg og Tore Leifer. Hvem er de? Rune Lykkeberg, han er chefredaktør på Dagbladet Information. Tidligere kulturredaktør på Politiken. Og Tore Leifer, han er fra P1. Og også at finde i Kraks blå bog. Og det var simpelthen sat sådan sammen, at Rune Lykkeberg, han stillede først spørgsmålene på fransk. Først faktisk, så sagde han til os, og nu stiller jeg det her spørgsmål. Så sagde han det på dansk, så det kunne være, hvilke drømme havde du, da du var 6 år gammel? Så sagde han det på fransk. Mm. Michel Houellebecq svarer så på fransk. Og så bliver det oversat af Tore Leifer til dansk. Okay. Men samtalen var ført lavet sådan, at de havde det her billede af Houellebecq som 6-årig. Så nogle gange faldt, så var det på skærmen, så var det der ikke. De havde lidt problem med at få det til at blive der. Og fordi der er samme skærm, de brugte, som den, man skulle se billedet af dem. Men på den her skærm var det her billede af en 6-årig Houellebecq, og det er jo ligesom det, de første kvarter af samtalen handlede om. Så spurgte de ham, havde du forestillet dig, at den her 6-årige dreng skulle blive forfatter? Tror du, han ville ønske det? Og så sagde han højlydt, no. Ja, det kunne man regne ud. Ja, og så grinte alle, og det der skabte største grineanfald. Og så skulle han give et råd til sig selv som 6-årig. Og, Og det var egentlig sådan, det, sådan hele den første del foregik. Cirka 5-6 spørgsmål, som alle sammen omhandlede det her billede af Ulbæk som 6-årig, som Ulbæk jo sagde mange gange, at han kunne ikke huske, hvad han egentlig lavede eller tænkte dengang. Virkede publikum tilfreds med de spørgsmål? Publikum virkede ret tilfredse, og jeg tror, alle var imponeret over, hvor glad han var, Ulbæk. Han virkede glad, han virkede jovial næsten, smilende flere gange, og Rune Lykkeberg modede sig især. Han grinte højlydt flere gange. Og nogle gange så også under, men han grinte også ofte, mens Ulbæk talte, og vi forstod så ikke fransk. Så tydeligt, så skulle man ligesom vente lidt, før twanken så kom på dansk. Og den del kunne man se, at nogen havde lidt svært med, at man skulle vente så længe for at få at vide, hvad det egentlig handlede om, vi talte om. Men folk virkede generelt glade, og de fleste, da jeg var der, blev siddende, men jeg gik så efter en halv time. Hvorfor? Ja, hvorfor? Nu er det her jo en, beskrivelse, men jeg kan sige så meget som, at da jeg forlod stedet, så møder jeg Claus Rothstein, anmelder ved Weekendavisen, har skønlitteratur på P1, og Claus, han sagde i hvert fald, at det var meget høfligt, at folk de blev siddende, fordi at det gik meget langsomt. Og det var bare en nøgtern, fin konstatering af Claus Rothstein, at folk at de blev siddende, selvom det gik meget langsomt. Og det var fordi, at, som man også sagde, Claus, at det kunne ikke gå hurtigere, fordi Michel Houellebecq, han taler langsomt. Og derfor så blev det bare en langsom session. Derfra så tog jeg forbi en anden scene, en indendørs scene, der hedder Vestscenen. Men før jeg nåede derhen, så var der en lille sjov skærm, der var sat op udenfor, under nogle træer, ikke så langt fra det, der hedder Villascenen. Og der kunne man simpelthen se, hvad der foregik inde på en af de andre scener. Og det var den scene, der hedder Koncertsalen. Så var der en livestreaming af Knud Brix samtale med Henrik Nordbrandt. I stedet for at gå ind, så kunne man sidde og se det udenfor på den her livestream. Og der gik jeg så forbi, og der sad så 3 til 4 mennesker. Til at se Henrik Nordbrandt? Ja, der har sikkert været flere indenfor. Men dem, der sad og så livestream udenfor, der var ikke mere end 3 til 4. Ellers var der tomme stole til Nordbrandt og Knud Brix. Men der har sikkert været flere inde i salen, der kom jeg så ikke ind, fordi jeg gik hen til en af de andre scener, hvor der var en iransk kvinde ved navn Shanoush Pasipur, som talte. Og der kom jeg lidt sent, så jeg stod meget, meget langt tilbage og valgte faktisk i stedet for at gå rundt og kigge på nogle Richard Avedon-billeder, som også hang der. Men jeg nåede lige at se hende, og hun havde en blanding af gråt og helt sort hår. Og så talte hun selvfølgelig iransk, og det blev så oversat og frem og tilbage. Men på det her tidspunkt, der var jeg også blevet optaget af en kvinde, som jeg stod og sniksnakkede lidt med ved min side. Og jeg havde fokus på at skulle ud og hente nogle øl. Men i det, jeg så skal ud og hente de her øl, så ser jeg nogle andre, der har fået samme idé og har hentet 2 af de her fadl til 49 kroner stykket. Men de bliver så afvist af en vagt, som siger, at det er jo et galleri normalt det her, så man må ikke have alkohol med. Og det accepterede de selvfølgelig, og de gjorde så også, at jeg lige revurderede situationen og valgte så at gå tilbage til denne her samtale. Og så i stedet for at tale lidt viskende videre med hende her, den smukke kvinde i sådan en mørk nederdel med lidt rødt på, og også en rød top. Objektivt set meget, meget smuk og meget, meget sød. Og det var ligesom der, mit fokus var. Men jeg valgte så alligevel lige at gå tilbage til det der her hovednavn, Michel Houellebecq, som stadigvæk var i samtale med Rune Lykkeberg, og så Thor Leifer fra PET, som havde fået æren af at oversætte til dansk. Og på det her tidspunkt, der var det blevet mørkt. Der var tændt nogle lamper. Og så det hele oppefra. Der kunne man se det her menneskehav, som stadigvæk sad og så på Michel Houellebecq. Og der var virkelig mange mennesker. Og der nåede jeg lige at få det sidste spørgsmål med. Og det var simpelthen en tilbagevenden til det her billede af Michel Houellebecq som 6-årig. Og så klappede alle og hudede også. Og så derfra så gik der sådan det, der hedder panik i den. Fordi at man kunne se, at det næste tog, det gik om det, der cirka svarede til om 13 minutter. Og hvis man ved, hvor Louisiana ligger, og ved, hvor Houellebecq station er, så kan man lige nå det. Og jeg var på cykel, så jeg klarede det fint, men jeg bemærkede, at der simpelthen var folk, der begyndte at løbe op ad den her bakke lige efter den her talk var afsluttet, fordi den også gik lidt over tid. Og hvor mange der nåede det, det ved jeg ikke, men toget var i hvert fald fuldstændig proppet der, satte mig ind. Og jeg var lige ved at ikke få min cykel med. Ja, det var jo som at være der. Nu tror jeg, alle har en levende fornemmelse af, hvordan det var at være til litteraturfestival i Louisiana i weekenden. Dog så mangler vi måske lidt af, hvad Houellebecq, han sådan rent faktisk fik sagt for scenen, Michel Houellebecq, den store franske forfatter, som jo blev betragtet som noget af en superstjerne der på festivalen. Men så er det jo så heldigt, at jeg har sådan en Q&A, fordi han havde bedt folk om anonymt at kunne stille ham spørgsmål, og som han så svarede på. Jeg læser lige nogle af dem op. Hvad synes de om personlig frihed? Jeg har enkelte gange følt mig fri, og det føles underligt. Jeg rejste mig engang fra en optagelsesprøve og gik, og der følte jeg mig fri. I mit tilfælde har det været, når jeg har forladt et system. Så er der en, der spørger Houellebecq. Forfalskede deres mor deres dåbsattest for, at de skulle fremstå som et særligt begavet barn? Min mor mente, at jeg var et geni, og måske forfalskede hun min dåbsattest for at få mig tidligere i skole, og jeg ved derfor ikke, om jeg er født i 1956 eller 58. Sympatiserer de med de gule veste? Efter min succes har jeg mistet kontakten med taberne, men at de franske landmænd taber penge, når de arbejder, er en katastrofal situation. Jeg er jo selv landbrugsingeniør og forstår deres situation. Så er det et par stykker mere. I elementarpartikler er man på en nudistrand. Er det research på nettet, eller har de selv været der? Bogen udkom i 1998 og er skrevet i 96. Der var ikke så meget om nudistranden på nettet dengang, svarer Michel Houellebecq. Så bliver Houellebecq spurgt. Hvilken sport foretrækker de? Fodbold. Jeg har nyt at se Danmark spille. Det har nogle gange været som at se fornuftens triumf sejre. Lidt røvslikkeri der for Houellebecq, men det er fair nok. Nå, så kommer der et spændende spørgsmål. Har de nogensinde censureret dem selv af frygt for reaktionerne? Ja, det indrømmer jeg. Det er sket, og det er ikke godt. Til de franske forlæggers ære er jeg aldrig blevet censureret. Kun en enkelt gang, hvor det handlede om en meget rig mand i Frankrig. Og så kommer der endnu et spørgsmål til Houellebecq. Fortæl om deres sindstilstand, når de skriver. Der opstår en sindstilstand, hvor jeg har en ulidelig tankestrøm på hjernen, og efter nogle timer bliver jeg nødt til at stoppe og bedøve mig for at få det til at stoppe. Ja, skal vi have andre? Bum, bum, bum, bum. Jo, han bliver også spurgt om sin favoritmusik. Lad os lige sætte den med. Michel Houellebecq, hvad er din favoritmusik? I min nye roman er der et Deep Purple-nummer, Child in Time. Det er et kongeeksempel på, hvordan man opbygger spænding. Musikken fra 65 til 75 er et højdepunkt. Jimi Hendrix, Black Sabbath, alt fra den periode er i top. Ja, det må vist være nok for Michel Houellebecq i denne omgang. Måske skulle vi hellere lige kaste et blik på, om den kreative klasse har haft en god weekend. AK247 præsenterer God weekend fra den kreative klasse. I dag med forfatter Thomas Lagermann Lundme, fortalt til Børsen Weekend. Vågner tidligt på Vesterbro i København. Står op og drikker sort te, læser Politikken og hører P1. Lidt senere vågner min mand. Han drikker kaffe og ryger en smøg på terrassen. Klokken 10. Vi går en tur og ser byen vågne. Jeg kan godt lide dage med god tid. Allerhelst skal der være lidt støvregn og ikke for koldt. Det er der heldigvis tit i Danmark.